що в полях біліє сніг. А води у пісної чумять. Бігуть і будять сонне брік, бігуть і безчуті гасять. Тих майських